Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah yemin çeşitleri ve bir de kefareti. Yemin her insanın başına gelen bir konu muhtemelen yemin böyle. Yaşam boyu insan bunu yapıyor. Elden geldiği kadar yemini kullanmamak gerekiyor ama böyle. Yemin güç kuru anlamına geliyor, kuvvet anlamına yemin böyle. Neden? Çünkü bir sözün başına Allah'ın ismi anıldı mı, ona kuvvetini bu söz böyle böyle. Ulu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Müslim'de ve men kâne hâlifen felâ illâ billâhi evli yeskûd. Eğer bir kimse iman edecekse Allah adına yemin etsin, Allah adına yemin etsin böyle. Yemin Allah adıyla olur. Başkası olmaz. Mesela peygamber hakkı için yok el basarak olmaz muhtemelen. Kerim kim mesela namus şerefine der. Olmaz. Haram günah muhtemelen. Haram oluyor böyle böyle. Yemin ancak Allah'ın adı olacak. Üç harf vardır yemin harfleri. Hurufu kasem dönüyor bunlara. Vav ve T harfleri böyle. Vav biri. Vallahi. Bir ismin, fiile gelmez bu, isme gelir. Bir ismin sonu esre ise yemindir. Mesela vettini, ve zeytuni, ve fecri. Bunda isme geliyor bunlar. Bu vav geliyor burada. Eğer bir ismin başına, ismin başına vav gelirse, B gelirse, T gelirse, yani billahi tallahi gibi gelmişse, o yemin olmuş oluyor be. Demek ki yemin ancak Allah adına yapılır. Namusuna, şerefine, şuna, buna, evlada, başı için, hakkı için falan olmaz bu tren böyle böyle. Olmaz bunlar için. Haramdır yani. Haram olmuş böyle. El-Kebair'ı Peygamber biliyor Buhari Hazreti Şerif'te büyük günahlar. Bunlara günah-ı kebair deniyor. Bir de günah-ı segair vardır. Günahlar vardır. Küçük günahlar tevbe etmeden affoluyor bazen. Tevbe etmeden affoluyor böyle. Nasıl affoluyor? Çapta oluyor mesela. Dökülüyor onu. Namaz affoluyor. Ancak büyük günahlar özel tevbe istiyor böyle. Bunun sayısından belli değil. Hadise farklı farklı geliyor. Bilemana şeyleri 70'i buluyor bunlar. Günah-ı kebair. Bu 4 tanesi peygamberi buraya. El-İsraki billah, Allah'a haşa şirk koşmak. Şirk ortak koşmak Allah-u Teala'ya. Yani bir varlığı, insanı, hayvana, taşı, heykeli, şunu bunu. Allah'a ortak koşmak, putperestlik yani, bu şirk olmuş böyle. Yani böyle. Böyle. Af olmayan günah muhtemelen, yani tevbesi giderse insan Allah'a korusun. Ebedi yeri cehennem böyle. Allah birdir. Onun orta şeriki, daha şeriki leh. Yok. Mevlamız böyle. Bir onun, o da yaratan, o da Rabbül Alemin, o yöneten. Yani yarattığı varlıkları hepsi Mevlam'ı görüyor ve yönetiyor bunları. Ne yazık ki eskiden beri Nuh kanı bu başlamış böyle. İnsanları putlaştırma, insanları böyle. Firavunlar, Şeddatlar, şunlar, bunlar, Nemrutlar. Bu işler mesela bu da bundan oluyor. Putlaştırma böyle. Her zaman var bunlar böyle. Yani ideolojik görüşleri vardır. Dinden sapmışlar bunlar böyle. Onun peşine takılanlar böyle. Bu bir puçluluktur bunlar Allah korusun böyle. Ve hukuk valideyn ana babanın hakkına yine getirmek. Asıl olma konuda ana babaya muhtemelen böyle. Ne kadar haksız olsa bir ana baba onlara asıl olma gerekir gene. Ve katil nefsi bir de adam insan öldürmek. Haksız yere tabii. Öldürmek. ve yeminin gamusu bir de yalan yere yemin etmek. Peygamber burada ne yaptı yemini? Dört bir günah arasında koydu böyle. Allah'a şirk ortaya koşmak, küfür yani kafir olarak kişi bir anda der böyle. Ona bir asi olmak, insan öldürmek, katil olmak, yani bunlar eşe anlamına geliyor. Yemini gamus, yalan yere yemin etmek. Bu gece kişi bu nasıl olacak açıklanacak inşallah. Yemin üç ayrılıyor muhtemelen. Üç kısım yemin başlıyor böyle. Bunların birinde kefaret gerekmiyor. Ortakine gerekiyor, sonra hiç gerekmiyor sondakine bile. Yani birine gerekiyor ona kefaret. Kefaret nedir kefaret muhteremler? Beş şey kefaret vardır. Mesela kefareti savun, oyun kefareti, katörtü kefareti zihar gibi böylece beş vardır böyle. Biri de yemin. Kefaret yani tevhid babından geliyor, köfür, köfürden geliyor. Bir şeyi örtmek, gizlemek. Tekfir günü bunun masterında. Yani bir şeyi örtmek, gizlemek anlamına geliyor. Bu ne yapıyor? Günahları örtüyor muhteremler. Mesela bir mağfiret vardır, af vardır. Ama günah yine bilinir. Eğer günah ve kefiran seyyiatına göre mesela ve kefiran seyyiatına yani bizim seyyiatımızı kötü ört bunları, gizle bunları ya Rabbi. Bu nedir? O günahın imha edilmesi, mahvedilmesi. Yani buna diyor müfessirler kendim yıkın. Hiç yokmuş anlamıyla. Buna günah kefaret ediyor böyle. Bir insan işte böyle gerek orijinal mesela kefaretini gerek böyle yemin yapmışsa, bozmuşsa, kefaretini dünyada verirse günahdan kurtulur muhtemelen böyle böyle. Allah korusun, önemsemez de hele çok yemin eden insanlar, yaşam boyu bu. 100 defa, 1000 defa yemin etmiyor, yaşam boyu bu. Allah korusun, ne olacak bunlar? Çok günah muhtemelen Allah korusun böyle. Eline geldiği kadar yemin etmemeye çalışmalı, mecbur kalmadığı şey muhtemelen. Sakınma gerekiyor. Üç ağırlık yeminler. Biri yemin lagüb denir böyle. Yemin lagüb. Lagüb etmek yani boşa çıkan bir şey böyle. Buna bir şey gerekmiyor. Lagüb gidiyor böyle. Boşa gidiyor böyle bu. Bu nedir? Biri niyet yemin etmek değil. Fakat demiyor sürçü lisan diye böyle. Vallahi böyle diyor, elde olmadan böyle. Bu yemin, yemin lağve giriyor. Bundan af umulur diyor bir şeyler fukaha. Buna kefaret gerekmiyor bunda. Yani sürçü lisan. Yani mahsusun yetmek değil. Konuştuk laf arasında, vallahi böyle, billahi böyle falan böyle. Farkına varmadan söylüyor. Bu ne oluyor? Buna kefaret gerekmiyor. Af umulur. Bir de geçmişe ait. Gelecek olsa değişiyor. Çok mu burası gelecek geçmiş yeminde. Bir de geçmişe ait. Bir şeyi doğru zannederek yemin ediyor. Ama öyle zannediyor ama. Nasıl zannediyor? Mesela önemsiz bir şey edelim böyle. Mahalle bakanlığı ekmek almış mesela. Peynir almış da. Eyvah yanında parası yok anda mesela. Müşterisi böyle. Tam olsun ama sonra verirsin böyle. Ama unutmuş bu. Verdi zannediyor kendisini. Hatırlatıyor kendisine. Ya ben sana verdim bunu vallahi be diyor. Ama öyle zannediyor ama. Yani kesin öyle zannediyor bu şekilde. Öyle zannediyor. Buna da kefaret gerekmiyor Hanefi'de. Şafi'de buna gerekiyor Şafi'de buna. Kulak oluşumunda. Demek ki biri yemin lav oluyor, ilgi oluyor, boş olup çıkıyor böyle. Buna bir şey kalmıyor. Niyet yemin etmek değil, dil alışkanlığı olarak konuşma arasında vallahi böyle, şöyle böyle diyor böyle. Bu af oluyor böyle. Bir de geçmiş zamana ait Ama onu doğru zannederek böyle. Şimdi vallahi yaptım, mesela billahi yaptım, yaptığını zannediyor ama kişi böyle. Öyle zannediyor. Ama aksiymiş mesela çıkıyor. Bu da affoluyor Hanefi'de. Yani buna şey gerekmiyor. Kefaret gerekmiyor Hanefi'de. Şafi'de gerekiyor buna da böyle. İkincisi yeminli gamus muhtemelen şimdi işte. Çok bu korkul şey bu. Korkuş yeminli gamus muhtemelen böyle. Yeminli gamus. Gams bir şeye dalmak, batmak anlamına geliyor. Yani bunu yapan kişi günaha batıyor dünyada. Artı da Allah korusun celen bat, şeyine düşüyor, gayasına düşüyor böyle. Yeminli gamus böyle. Yani korku bir günah. Bu nedir? Geçmiş ilgili veya şu anla ilgili bile bir yalan yemin etmek, bile yalan yemin etmek böyle. Yani yalan olduğunu biliyor, Mesela borcu var, versen verdim bunu, vermediğini biliyor böyle. Kirayı vermemiş, verdim diyor. Şunu yaptım, bunu yapmadım mesela. Yaptım ya yapmadım böyle. İşte geldim, gittim her neyse böyle. Yani yalan olduğunu bile, yemin ediyor, vallahi yaptım, billahi verdim, vallahi yaptım, şunu bunu yaptım bu şekilde böyle. Yalan yemin etti. Buna kebaret gerekmiyor. Neye gerekmiyor? Buna kebaret, buna bedel gelmiyor muhtemelenler. Yani daha doğrusu bunun deyimle bu paraya çevrilemiyor muhtemelen. Bu arta kalıyor muhtemelen. Peki ne yapacak? Çok tevbe yapacak. Çok tevbe. Bir kere daha tevbe. Şimdi biliyorsunuz necis bir elbise. Necis mesela. Pislenmiş. Bazı şey hemen soğuksa çıkar. Bazı sıcak su ister. Bazı sabun ister. Deterjan ister. Çok olmak ister değil mi tabii böyle? Günah da verir tabii böyle. Bazı günah vardır. Bir güzel bir tevbe edersin. Biter gider böyle. Bazı günahlarda çok tevbe edin, çok yani devamlı, her namazı sonra mesela tevbe etme gerekiyor bunlara böyle. Eğer bir insan geçmiş zamana ait ya bunun zamana ait böyle bile bile kasten yalan söylemişse Allah korusun yemin-i gamus. Allah şirk koşmak, ana asi olmak, adam öldürme gibi bu kadar büyük günah var. Bu kadar büyük günah. Yani çok ona sakınmak lazımdır hem böyle. Yani bir dünya menfaatı için yapmamaya gerekiyor. Bir de bunda kulakı varsa yalan şahitlikte. Ben şahitliğe gitti. Yakını. Biliyor o, haksız o. Haksız biliyor mesela böyle. Bile bile ne yapıyor böyle. O da yalan şahitlik yapıyor muhtemelenler. Bir de kulakına giriyor bunda. Şimdi buna tevbe edecek, yalan yere yemin ettiğim Allah hakkı bu böyle. Ne yapacak? Kim haksız yetmişse, kul hakkı. Mesela ailenin şahitliği yapmış, onu bulacak. Arkadaşlar, sen haklıydın, ben böyle yaptım bu şekilde. Yalvaracak, yakaracak, herhalde alacak bu tarafa. Neyse yapacak bunlar bir şey böyle böyle. Yani dünyada kurtulamasak ahirete işimiz zor muhtemelen böyle böyle. Bir de yaşam boyu ya. Yani öyle insan alışmış artık yemine. Alışmış artık yemine. Hiç şey yapmıyor böyle. Hiç sıradan böyle bir söz gibi vallahi bilemem böyle. Yaptım, geldim, verdim. Şunu bunu bu şekilde Allah korusun böylece. Demek ki bir insan eğer gelecek iş olsa o başka yemine giriyor. O sonra girecek. Geçmiş zamana ait bu. Geçmişte. Veya şimdi zamanda iki zamana kaplıyor. Bile bile kaç yalan söyledi mi adı yemin-i gamuhuz. Yani günah battı. O pis diye neresinde battı. Battı böylece. Allah korusun. Çok tevbe gerekiyor bunda. Bir kere olmaz bu tevbe. Çok tevbe gerekiyor bunda. Yani bir de yapmışsa bile böyle. Yapmışsa. Bir de kulak varsa. Mesela malını almış vermemiş. Yok vurmuş, kırmış, dövmüş, sövmüş mesela. Şunu mu ne yapmışsa bu şekilde. Yapmadım diye yemin ediyor. Dile bile kaç sene diyor, işi zor muhtemelen daha korkuyor. Yani artı taşımamaya çalışmak günahları artar muhtemelen. Yani çok zor. Çok zor muhtemelen. Kişinin daha ölüm anında öyle bir şey oluyor ki günahlarını görüyor. Ölüm anında. Ölüm anında böyle. Kabirde öyle mahşerde. O başladı mı sorgular kabirde, şu mahşerde. Bütün insan orada ebeli ve ahire diyor böyle. Eski insan hepsi böyle insanlar. Böyle. Cinler, şeytanlar, hayvanlar, melekler hepsi var. Üst, ayak üstüne bu şekilde böylece. Elden geldiği kadar çok çalışan dünyada helalaşmamaktan böyle. Yemine kaçırmaya böyle. Etmeme yemin. İyâkü mekâsetel halifi fil be'yi. Bir de alışverişte yemin etmemek muhtemelen bakmıyor. Peygamber buyuruyor. İyâkü. Sakın sakın. İyâkümüz çoğul bir örgü burada. İyâkü senküm siz anlamına geliyor. İyâküm ama peygamberin sakın sakın sakınım. İyâkü başlığı böyle. Neden? Mekâsetel halifi fil be'yi alışverişte çok yemin etmekten sakınırlar. Hinne yünefeku sümbe yemhaku. Kişi baştan yemine satar matar belki alıtır ama yani bir sanki bir gelir kazanç görünür ama sümbe yemhaku mahvolu gidemez. Yani ana parasını götürür onu götürür muhtemelen böyle. Faiz gibi Allah korusun böyle böyle. Alışverişte yani dünya işinde yemin Allah adına oluyor. Vallahi Allah'a vekil ediyor. Allah adına. Yani dünya işinde ama gerek yok. Müşteri mesela mi geldi mesela şu kadar bu şekilde böylece. Yok şu aldım, fiyat aldım, şunlara bunlar yok mu senin böyle? Doğru söyle tabii söyle tabii. Yemin etmeme gerek yok senin böyle. Bir celep vardı muhtemelen. Hayvan alıp satan biri vardı. Benim konuşu arkadaşımla. Ben de oradan duymuş oldum onu konuşurken. Ben de yalan söylemem diyor muhtemelen bak böyle. Yemin ediyorum, yemin etmeye yalan etmem diyor. Arkadaşı söylüyor böyle. Nasıl yaparsın diyor böyle. Ben diyor hayvana diyor ahırda diyor parayı gösteririm diyor. Direkt mi diyor hayvan pazarında satışlar ben. Ya bu 1000 lirayı gördü bu. Bu 1000 lirayı gördü bu. Yani vermedim 1000 liraya. Arkadan 1000 lirayı gösteriyor. Ama bu oyun bundan muhtemelen böyle. Oyun bundan muhtemelen böyle. Vallahi demeyeyim muhtemelen böyle. Dünya için böyle bir şey yapmak muhtemelen böyle. İnsan kazandı muhtemelen böyle. Yığdın değil mi böyle? Yani ada pazarı senin olsa değil mi? İstanbul senin olsa, Türkiye bir kişi olsa böyle. Dünya bir kişi ne olacak? İşte muhtemelen. Dünya yıkılacak bu dünya. Kıyamet kapacak. O kabir hayatı var. Kim bilir ne kadar süre bilmiyoruz tabii kıyamete kadar. İkinci sürede kabirden kalkacağız. Maaş 50 bin yıl mı? 50 bin yıl mı? Hangi hesabı verirsek bunların böyle? Allah razı olsun inşallah. Çok zor. Güneş altında böyle ya. Nefsi. Kimseyi görmüyor nefsi. Nefsi böyle gömmeli. Demek ki yemin-i gamus geçmiş zamanla ilgili olarak bile bile karşısından yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Burada yemin gamus deniyor buna. Buna Hanefi mezhebinde hatta 3 mezhepte Maliki, Hanbeli'de kefaret gerekmiyor. Yani Şafii mezhebine göre tevbeden sonra kefaret gerek Şafii'de. Yemin kefareti. Da nasıl olacak? Sonra inşallah gelip konu inşallah. Üçüncüsü yemin min akide. Yemin münakide, akitli, düğümlemiş yani, bağlamış yemin böyle. Yalnız bir de şey var muhteremler, 3 şey vardır ki böyle silahsın, ciddi, şaka şaka. Hep o da ciddi yani. Ciddi ve hepsi ciddi. Yani insan ciddi söylesin, şaka söylesin, o da yine ciddi oluyor böyle. Nikah, talak, yemin. Mesela bir kadınla erkek böyle. İki şahidin yanında böyle. Tamam ben seni aldım dersleri böyle. Şaka yapıyorlar, oynuyorlar. veyahut da film icabı yapıyorlar. O nikah aklı muhtemelen böyle. Yine bir insan nikahlı eşine, nikah eşine şaka olarak böyle şey yaparak, ben seni boşladım, beni boş dersen şaka olarak gülerek böyle anında boş olur muhtemelen böyle. Bir de yemin böyle böyle. Yemin böyle şakadan bile yapsa yine gidiyor muhtemelen böyle. İmam-ı Azam'ın zamanında muhteremler, Küfe şehrinde bir kişi evinde yalnızmış. Çoğu kişi varmış, onları bir yere göndermiş. Yine yalnız, bir gece kalmış. Üç kişi bunun evine giriyorlar. Çekmiş kılıçlarını, yat bakalım, yatıyor buraya böyle. Ne varsa alıyor evinde böyle. Parası, altını, gümüşü, eşini, hepsini bir şey bırakmıyor. Oluyor böyle. Şimdi sıra geliyor buna. Ne yapalım bunu diyorlar böyle. Biri öldürelim. Biz tanıyor, bir şikayet eder. Yok ama etmem, yalvarıyor, kıymayın bana diyor. Tabii. Can bu. Tabii. Yalvarıyor, yok. Bunu öldürelim. Biri acıyor, diyor ki, yemin etsin diyor. Diyor ki, başlarındaki ben yeri güvenmem diyor böyle. Yeminin kolayı var, kefaret ver diyor. Çıkar yolunu böyle. Peki ne yapsın? Üç tane kanım üzerine verir böyle. Süre bakalım diyor böyle. Eğer şikayet ederse seni, sen dersek, üç tane boş olsun hanımın diyor böyle, zevcem diyor. Üç tane boş olsun böyle. Şimdi talak boşama demek anlamına geliyor yani. Boşama anlamına geliyor. Bir erkek üç hakkı var boşamaya. İse bunlar teker teker kullansın, zamanla ara bir zamanla. İse birden kullan, üç tane birden kullandı mı artık alamıyor muhtemelen. Hiç alamaz mı? Ağır şartları var. Edilmesi gerekiyor. Şunlar bunlar var. Uzun mesele muhtemelen böyle. Tabii gidiyor şunun hırsızlar. Bu sabahtan oruyor. Fazla oruyor böyle. Bakan hırsız orada mı böyle böyle? Gidip bakıyor. Eşyalarını yığmışlar bunun pazara. Üç tane hırsız böyle. Satıyorlar böyle. Onları görüyor. Artık evine tutuluyor. Kalbi duracak o kadar hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Şikayet etse hanımı üç tane boş olacak. Düşünün taşını İmam-ı Azam'a gidiyor, meşte gidiyor. Ya Ebu Hanife diyor, benim bir derdim var. Ne bu derdim? Bunun böyle böyle böyle. Eğer şikayet etsem onları diyor, üç tane kadar boşanmaya söz verdim diyor. Bazen bir düşünüyor tabii biraz. Hemen ona vermiş cebine cevabı. Ya düşünüyor. Yanında Küfe'nin emniyet müdürü yani. Zabıta amiri. O an başında. O da namaz yapıyor burada. Ona diyor ki sen diyor git diyor pazara diyor. Ne kadar diyor müstamel eşya kullanılmış eşya satan varsa diyor onları toplayıp getir buraya. O gidiyor onları getirmeye. Zabıta müdürü. Adamın tamam polisler yanında var, askeri. Diyor ki şimdi imadım buna. Ben tekstir yaparım. Sana sorarım diye. Bu mu senin mal aldı? Hayır dersin. Almamışsın. Hayır. Alan gelirse diyor. İşte bakıp bir cevap verme bana. Diyor. O kadar böyle. Şimdi sıraya koyuyorlar bunları. İmadım sonra şunu. Bu mu senin malını çaldı? Hayır o değil. Gel serbest. Git bak. İşte bak. Bu almadı. Bu. Yine gel. Bu mu malını? Cevap vermiyor. Tamam, ay bakın tamam. Bu şey çıkartan bunları çıkar bu şekilde böylece. Demek ki yeminde kefaret olabiliyor ama üç tarafta çıkarıyor komutanı bu şekilde böyle. Şimdi bir insan yemin akide böyle. İster şaka, ister ciddi, ister sürçü lisan. Elinde olmadan böyle boşsunuz mesela böyle. Şey, yemin etti. Münakide an bu. Nedir münakide? Geleceğe bağlı bu. Geleceğe bağlı. Mesela ben sana şunu yapacağım bir ay sonra, 10 gün sonra, yarın, her neyse böyle. Bu gelecek ilgili. Aslı yemin bu yapılan Türk mesela böyle. Aslı yemin bu. O anda bu yalan sayılmıyor. Çünkü yemin etti, yapabilir çünkü böyle. Demek ki bir insan isterse şaka, ister ciddi, İnsan suçlu lisan. Elli olmadan ama çıtarsan vallahi şu yapacağım. Bu geçiyordu. Gelecek ilgili şimdi bu ama. Şimdi burada üç ayrılıyor muhtemelen bu yeminde. Üç ayrılıyor bu yeminde. Bu adı yemin akide. Akide yani. Düğünlenmiş, bağlanmış. İşi bağlanmış adık. Düğünlenip yemin. Böyle. Üç ayrılıyor işte böyle bu. Bir de fevri dönemi. Fevri, fevri. Anlık mesele. Anlık mesele. Bu da yemin. Bu andaki o anla yani o anlamı andık mesele o anı kapsıyor bu. Diye döndü böyle. Ne gibi şimdi? Şöyle diyelim mesela bir insan çarşıya gidiyor böyle. Esnaf arkadaşı oturmuş dükkanda böyle. Çay içi bir kişi böyle. Bunu gördüler. Ya gel gel bir çay iç böyle. Yok ille gel. İçmeyeceğim. İl içim. Vallahi içmeyeceğim. Yemin etti. İçmeyecek. Hiçbir şey, hayır. O anlık bu, o anlık ama. O mekanda, o dükkanda ama, o mekanda, o anlık bu. Zaman ve mekan bunda var. İhtiyat olacak. İsrail tekniği çok. Bu da aldandı, bilmiyor meseleyi. Bir adım iş şey böyle. Ona bu para patladı. Ne oldu? Yemin bozdu. Buna kefaret gerekiyor muhtemelen böyle. Buna da yemini fevri. Yani fevri anlık yemin, anlık yemin bu şekilde. Bu o anı o mekanı kapsıyor bu. Şimdi mesela kişi bilinçli ne yapar? Kişi bilinçliyse çok ücretliler. Mesela eski arkadaşım bir gel toplanmışlar. İlle gel otur ile bir şey içelim. Ne yapması gerekiyor? Peki durun bak bir dakika böyle. Ben bir kadın yürüyeyim geleyim bakalım. Ona çıkar böyle. Bir başladım gezer. Döne gelir, yolu içer muhtemelen böyle. Bir an mekan değiştirmesi. Gidelim kahve içelim mesela, mekan değişti. Yemin geçerse artık muhtemelen böyle. Yani mekan, zaten zaman böyle. Tamam. Demek ki hem orada içmedi böyle. Eğer bilinçli ne yapar bilinçli mesela? Çok ısrattılar. Ya mesela konudan geçiyor, yemek yiyor mesela. İlle gel bir çorba iç, ille gel. Allah aşkına gel diyor mesela böyle. İsrattılar böyle, bir dakika sen böyle. Çıkar mesela lokantadan beri şey birkaç tuvaltı böyle gelir. Yemin çıkıp fevri o anlık oradaki mekana bağlamadan böyle. İyi bilir bunu böyle şey. Bunu bağlamıyor o zaman. Bu evde olabilir mesela. Kişi bir eve gitti. Yemek yiyorlar. Veya yemek yemiş artık işte çay içiyorlar. Yanında işte bir pasta bir şey yanında bir şey geldi. Kekme bir şey yanında bir şey geldi. Git oraya, ille gel bakayım, sil bakalım. Yok ben çay içmiyorum fazla, yok içeceksin böyle. İsrar da bu şekilde, vallahi içmeyeceğim. Ne yapacak? Çok ısrettiler. Oradan çıkar, başkaları gezer, gelir muhtemelen. Nasıl yer muhtemelen? Mekanla ilgili böyle, mekanla böyle. İlgili bu şekilde böyle. Yani bu çok oluyor muhtemelen böyle. O andaki şeyi yemin ediyor. Belki sürçülisan. Ama bu geçerli oluyor. Geleceğe bağlı olduğu için. Geçmiş olsa boş gibi böyle. Geleceğe bağlı, vallahi içmeyeceğim. Hiç mi? Hayır. O anlık. Anlık böyle. O mekana bak böyle. Mesela biz birisine davet ettik. İlle gel bakalım bir elmaya mesela. Şimdi bir lokum al bakalım, bir şeker al bakalım mesela böyle. Ve almayacağım. Vallahi istemiyorum. İstemeye gerek var. Tamam. Yemeğini bırakalım ben. Onu yardım olmak gerekiyor kendisine böylece. Demek ki bir lokum da olsa, bir faşikir de olsa, ama yemin et almayacağım diye kebaratı verecek bu kebaratı. Tabii kebaratını sonra girecek inşallah. İkincisi, üç kısmı bu münakide, fevri. İkincisi, muvakkat yemin, muvakkat. Geçici yani böyle. Muvakkat, vakit vermiş anlamına göre böyle. Geçici bir yemin. Bir zamanla belirleyen. Vakit gelmiş yani. Bir zamanı belirlemiş böyle. Muvakkat bu böyle. Vakit gelmiş yani böyle. Şimdi mesela birisine borcu var. Birkaç aldatmış vermemiş. Geliyor artık kasa yapışı mesela icabında. Bunu zorluyor. Yanlı yok şu an param diye. Ama vallahi de billahi de mesela diyelim ki Ekim ayının 5'inde vereceğim ben sana bunu. Tamam şimdi yok param diye. Uzattım haksızım ver diyor. Haklısın diyor. Borcunu. Vallahi bir Allah yemin olsun yemin ediyor. Mesela Ekim'in 5'inde neyse onun neyse bir gün veriyor. O gün ben sana parayı getireceğim diyor böyle. Yemin mi yemin? Sözü tamam peki. Böyle. Şimdi ne olacak muhtemelen bir şey böyle? Diyelim ki Ekim'in 5'inde söz verdi. Ekim ayının 5'inde günü batmadan gidip verirse yemin tam yerine geliyor muhtemelen. Ekim'in 5. günü güneş batmadan önce akşama kadar o gün böyle. Güneş yani akşam üzerine girdi, o gün bitti muhtemelen böyle. Ama yolda trafik yoğundu, yok şu oldu, yok bu oldu, işte geç kaldı, 2 saat, 3 saat sonra kaldı. Yol uzaktan gelecek, tren ışınlamaya gelecek, bir gün sonra kaldı. Artık ne oldu muhtemelen? Kefaret kılmak gerekiyor böyle şey. O alacaklı olan hakkı ederse bile ama yeminden dolayı yine kefaret gerekir muhtemelen. Yani akşam olsa 10 dakika sonra gitsin yine kefaret gerekir muhtemelen. Yani güneş üç kenarı battı mı doğu ufkunda görünmedi mi? Görüntü açık olan yerlerde akşam olmuş oluyor böyle. Demek ki bu işte böyle şakası bunlar muhtemelen böyle. Yani söz vermek kolay değil muhtemelen böyle. Hele yemin de giriyor muhtemelen içerisine böyle. Çok düşünmek gerekiyor muhtemelen böyle. Çok düşünmek gerekiyor. Bunlara gerekiyor. Bunun tabii kul hakkı da var. Geciktirirse helal kalacak karşıdan böyle. Tabii az bir zamansa o bunu anlayış gösterebilir. Helal edebilir hakkını be. Edebilir. Hak edebilir böyle. Ama yine kefaret gerekiyor tamamen. Yemin kefaret gerekiyor böyle. Demek ki mesela biri iftara davet etti. Yeme Ramazan'da davet etti. İftar vakti belli ama. Vakti belli mesela. O da işte gelir misin? Gelmeyene, gitmeyen kişi mesela böyle. Çok rica ediyor. İlle gelin ne olsun. Gelirim. Yok, yemin ettim akşam dedi. Vallahi gelirim diyor. Şu günü mesela. İftar akşamdan önce gitmesin diye. Ezan olması gerekiyor bir insana böyle. Bir de mürsel var. Üç kısım böyle bir. Fevri, muvakkat, mürsel. Vakiti belirsiz böyle. Mürsel, salıverim, bırakılmış yani. Bir gönderim anlamına geliyor böyle. Başıboş. Mürsel yemin deniyor buna. Bu da gelecek ilgili mürsel yemin. Mesela birine biri söz örüyor. Yemin ediyor. Mesela bundan birkaç lira para istiyor. Vermiyor, vermiyor. İhtiyacı var bu şekilde. Bir gün diyor ki, vallahi ben sana diye yardım edeceğim diye bir borç geliyor. Hibe çalan 1.000 lira vereceğim mesela. Örnek mesela. Ben sana diyor 1.000 lira vereceğim diyor. Böyle. Hibe edeceğim onu sana böyle. Vereceğim. Ne zaman? Sınırsam, mürsel yemin buna. Nasıl yok bunlar böyle, böyle. Bu yemin geçerli. Ne zaman kadar bu yemin bozulmuyor? Eğer tarafından biri ölürse, yani o söz verdiği kişi ölürse, veya da vereceğim kişi ölürse, onun yemin bozulmuyor muhtemelen böyle, böyle. Demek ki söz verdi birisine mesela. Mesela şöyle söz verdi dedik böyle. Eğer evlenirsen mesela, evlenirsen, sen evlendiğin zaman ben sana mesela şu alacağım. Evin üç kirasını ben vereceğim mesela, her neyse böyle. Buna söz de yemin etti böyle. Evlenmiyor karşı durumu iyi, maddi durumu iyi böyle. Bu da ne yapıyor? Tamam diyor, sen ev tut. Mesela 6 ayın kirasını ben vereceğim diyor. Sen ev tut diyor. Altı ekranı ben vereceğim bunlara bu şekilde. Bunlar söylüyor bunlara bu şekilde. Demek ki şimdi bu mürsel oluyor bu. Hemen şadir metriyem ben böyle. Hemen şadir böyle bu. Eğer karşıki insan, yardım edeceği insan öldüğü anda yemin bozuluyor. Artık yine yemin getiremez gibi. Onun öldüğüne bu haber aldı mı kâr etmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Kendisi öldü, boşu gitti muhtemelen böyle. Ne yapma gerekiyor? Bu durumda vasiyet etmesi gerekiyor. Demesi gerekiyor. Ben böyle bir şey yemin etmiştim. Yardım ederim derken böyle. Edemedim. Eğer bir ölürsem sonu verin diye. Ama kefareti lazım ona. Kefareti lazım ona böyle. Yani yemin insan böyle boşu boşuna insan değil mi? Boyunduruk altına giriyor. Bile bir insan böyle. Sakınma gerekiyor. Yeminden gerekiyor. Peki yemin bozulabilir muhteremler. Yemin bozma. Yemin etti, pişman oldu. Yemin bozabilir mi? Gülü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, Hazreti Müslim'de men halefi ala yeminim. Bir insan bir şey yemin etti. Fera gayriha hayre minha. Madem ki yemin ettiği şey değil de onun aksi daha hayırlı ama. Aksi daha hayırlı. Mesela babasına kızmış, ona konuşacağım diye yemin etmiş böyle. Hangisi hayırlı? Konuşmasına da hayırlı tabii böyle. Helü kefir an yeminiyi ben efal ve hayrûn. Önce yeminini bozsun, yeminini bozsun, kebaretini versin, ondan sonra iş yapsın böyle. Şimdi Peygamber'in buyurduğu bir insan bir şey yemin etti ama bunun aksini hayırlı gördü. Aksi şerse yemin bozma izi yok mudur böyle. Ne gibi? Mesela bir insan sigara içiyor, yemin edip bıraktım, içmiyor artık benim böyle. Bunu bozamaz bu tarafa böyle. Çünkü içmemek daha hayırlı. Değil mi? Şimdi daha hayırlı böyle. İçmek daha şer. İçki içiyor, kumar oynuyor, fuhuş yapıyor mesela, şunu bunu yapıyor bu şekilde böylece. Bir an öyle bir geliyor böyle, yemin ediyor, artık içki içmeyeceğim, kumar oynamayacağım, şunu yapmayacağım, kötü bunlar böyle. Yapmıyor, yemin ediyor böyle. Bu yemini bozmak haram, bozmak haram. Mesela namaz kılmayacağım diyor. Oldu ya camiye kızdı, cemaate birine kızdı, hocaya, müezzine kızdı. Artık namaz kılmayacağım diyor böyle. Ne yapması, namazı kılması gerekiyor. Ama yemin de kılmamaya yemin bozacak muhtemelen bir arada. Yemin bozacak, ondan sonra kefaretini verecek. Önce su içecek, üzerine vacip olacak, ondan sonra verecek kefaretini muhtemelen böyle böyle. Yemini bozmadan ver, kefaretini verse, o kefaretine geçmiyor. O nafile sadakaya geçiyor muhtemelen böyle. Yani şafir olabiliyor bu, hanefi de olmuyor. Bir gün Nasrı Hoca var mı? Nasrı Hoca muhteremler, Allah rahmet eylesin. Gerçek yani hak doyutsun kendisi böyle. Bir gün oğluna bir teşri veriyor, toprak teşri veriyor. Oğlum gidiyor, Pınar'dan su al geliyor böyle. Bir tokat vermiş oğlum diyor böyle. Sakımı kırma diyor teşriye. Sakımı kırma diyor, tokat veriyor böyle. Hoca ne yaptı senin yanındakiler? Ne yaptım? Ya kırmadı sen mi vurdun? Ya kırdın su neyi vuruyor? O zaman faydalı yok kırdan sonra diyor. Şimdi vurdum faydalı olsun benim. Böyle. Bu tabi ama şeren geç değil muhtemelen böyle. Demek ki Hanefi mezhebine göre önce yemini bozacak, su içecek, içecek. Yani bu neye benziyor? Vakitten önce namaz kılmaya benziyor muhtemelen. Şu anda akşamınızı kılayım ben diyor mesela. Daha vakit girmedi ki. Girmedi muhtemelen. Demek ki bir insan haram işi bir şey için böyle yemin etmişse ne yapacak? Onu yapmamaya, onu yapmayacak. Yine bozamaz burada. Böyle. Bir de yemin yaptığı şey yemin bozması daha hayırlı. Yani annesine kılması, babasına kılması böyle. Olur, haksız yapmış olabilir onun icabında. Malı mesela birini verilmiş olabilir böyle. Onun günü ona ait böyle. İşte gitmeyeceğim, konuşmayacağım derse ne yapar? Gider, konuşur, yeni bozar, kafir muhtemelen böyle. Hatta bu farz olur muhtemelen, farz oluyor böyle bak. Farz böyle. Ana babaya görüşmek, konuşmak, itaat bunlara, bu farz oluyor bile bu. Mesela ikinci derece, kardeşleri, amca, dayı, teyze, hala, bunlara kızmış, konuşmama yemin etmiş böyle. Bugün bozması da vacip oluyor. Sirayın vacip çünkü böyle. Vacip diyor muhtemelen böyle. Bir de Müslüman karışıyla, komşusuyla mesela, ama ondan bir sakıncası yok ama sakıncası. Olur mesela, komşusu böyle ama ahlaksızdır mesela böyle. Yani çocuğuna güvenemez böyle. Hırsızı mı bir şey var, eli soğuktu icabında böyle. O konuşmaz tabii, öyle bir masa gerekiyor böyle. Bu normal Müslüman kardeşine kızdı, bir dünya için kızdı buna böyle, yeminle konuşmayı. Burada yeminle bozar, bozmaz bu da sünnet olur bu böyle böyle. Yani farz var, sünnete giriyor bunlara böyle. Şimdi gelin inşallah yemin kefaretine muhteremler. Peki kefaretühü, onun kefareti. Yani paraya dönüşü de olabiliyor bu tabii. O anda girmiş oluyor yine yani şey olarak bugünkü deyimle böyle. İtami aşireti mesakine. İtami yemek yedirmek, vermek aşire mesakine 10 miskine fakire. Fakir olması şart ama. 10 fakire. Nefsatın mahlumun ehli hüküm. Kişi evini çoğuşlara yedirdiğinin orta kararından 10 fakiri sabah doyurması, 2 öğün günde. Aç olmak şartıyla onların ama. Haberci önceden. Peki sabahtan sen şu saatte mesela gel ama sana bir şey yemem böyle. 10 kişi bulursa bu. 5 kişi buldu, 5 bugün. Yarın gene aynı kişilerine verebilirim icanla mesela böyle. Bir kişi buldu mesela, böyle yabancı bir yerde, tanımayan kimseyi böyle. Bir fakir buldu böyle. 10 gün ona yediririm tabi böyle. Bunda ibaha caiz, ibaha. Bu zekata girmiyor bu. Yani evine getirir, sofraya oturur bunu, yemek yedir buna tabi böyle. Sabah akşam, iki öğün ama. İki öğün. Aç olmak şartıyla karşılıklı ama böyle. İki öğün, üç diyorum bunda. Şu an bu şekilde böylece. Kendi yediğinin orta kararından. Öyle insan et yer, insan baklava yer mesela, şunu bunu yer böyle. Bazen travman şurabı işte böyle, işte böyle. Kendi yediğinin orta kararından, ortalamasından böyle. Buna da o zaman bunu yapması gerekiyor. En aşağı bu olması gerekiyor. Tam daha iyi olsa daha faziletli. Veya bunun bedelini verir. Para verir muhtemelen. Yani bir fitre neyse fitre, fitre verir böyle. 10 tabaki biliyor mesela. Gider 10 tabaki verir böyle, birer tane böyle. Üç fakir biliyor mesela. Bugün verir, yarın tekrar verir. Öbür tekrar verir, sonra tekrar verir. Tabii böyle. Yani 10 fitreyi bir fakir birden versin, o tek fitreye geçiyor. Böyle. Bir fakire bine bir tane gün aşırı verecek böyle. Gün aşırı verecek, parası verebilir mesela böyle. İyicek de verebilir. Böyle hurmalı, hüzün dönüm verse, işte neyse böyle, iyicek de böyle verebilir bunları da. Mevkisetühüm veya da buna giydirme. Giydirme. Yine ev halkından, yani hanımlara mesela, kadınla verecekse, kadınların evdeki kadınların giydiklerinin giysiye göre, orta kararından. Tabii mesela bayramda, seyranda giydiği daha lüksü vardır mesela. Bir de evde giydikleri de vardır böyle. Orta kararından 10 fakir giydirme. Hiç olmazsa namaz kılacak kadar böyle. Mesela uzun bir antalya başörtüsü olabilir böylece. Etek, ceket olabilir, şalvar mesela olabilir öyle. İç çamaş şart değil muhtemelen. Küfre şart bununla böyle. Bir namaz kılabilecek kadar. Erkek istemezse pantolon bile yeter böyle icabında. Fakirse kişi böyle. Bir gün kısa daha iyi tabii. Daha iyi. 10 fakiri giydirir. Ev, tarih, rekabe veya bir kere azat. Şimdi burada En hafiften başladığı yukarıda ağırlaştı böyle mesela. 10 fakir, 10 fitirmek daha kolay. Girilmek tabii daha masraflı. Üçüncüsü neydi? Köle azadı muhteremler. Şimdi bazı ateistler, İslam düşmanları sanki köle İslam çıkarmış gibi şey yapıyorlar. İslam çıkarmış köle muhteremler. Kölelik vardı böyle. Yani harp esirinden aslında köle başlamış. İlk başta harp esirinden başlamış. Tabi zamanla bu iş yoluna çıkmış. İcabında köle tacirleri kadınları şöyle kaçırıp satıyorlar başka yerde pazarda böyle. Bu duruma gidiyor böyle. Köle bir mal. Mal böyle. Para alıyor bu şekilde. Şimdi İslam'ın yok ki hazinesinde fazla para bunların bedeni versin, bunlar salı versin. Ne yapıyor İslam dini muhtarı abi? Ne yapıyor? Böyle kefaretlere, yemin kefaretlere çok şeremelen böyle bunu ağzına şart koyuyor. Köle ağzına koyuyor. Ağzını mutlaka böyle. Hatta Abdullah İbni Ömer adam hazretleri zengindi. Köle satın alır kölelere mutlaka. Onları gözlüyor böyle. Hangi kölesi beş gün namaza gidiyor mesela, camiye gidiyor, namaz kılına bakıyor böyle. Ya tabi namazı güzel kılıyor. Bunu az aydınlar mutlaka böyle. Bir gün diyor ki bir arkadaşı, ya Abdullah, sen bu işe aldanıyorsun dedi. Neden? Şimdi köle 1 lira kilisyonlara aldanacaksın. Yani köle Hürriyet'in kölelikten. Onlar diyor sana gönüllü namaz kılıyorlar diyor. Sen aldatıyor bunlara. Aldanayım diyor. Allah'ım da aldanayım diyor. Bu tarafa yapmıyor böyle bak. Allah'ım da aldanayım diyor bu tarafa. Niyeti bu has mı? Yani büyük şu an biri de köle azadı muhtemelen böyle. Hatta bir insan, bir Müslüman köle azadı dersen mesela, cehennemden kurtulan sebep olabilirler. Onun bedeni de yaptı böyle. İnsan bunu böyle yapmıyor. Böyle tedirici böyle bağlı. Yavaş yavaş böyle azal azal da ne bırak insan bunu böyle. Şimdi bu tersten başlıyor aslında bu. Eğer bir insanın maddi durumu iyiyse, köle varsa köle azadı. Tabii yok şu anda köle zamanında mesela yok günümüzde böyle. İkincisi giyindirme. Üçüncüsü de ya yemek yedirme veya da bedelini verme, iffeti verme. 10 fakire 10 tane 10 tanesi ayırır muhtemelen. Buldum fakir hem o gün şah değil muhtemelen. Mesela bugün bir tane buldu onu verir. 3 kusura verir, 5 kusura verir. Ayırsın parayı verebilir bunlara böyle. Yani mutlaka lazım muhtemelen. Vacip muhtemelen böyle. Mutlaka lazım. Kişi borçlu gider Allah korusun muhtemelen böyle. Kişi borçlu gider böyle. Yemin kefareti böyle. Hatta yani insan hatırlamasa bile hiç olmasa bir daha vermek lazım muhtemelen. Hiç olmasa insan ömründe böyle. Yani hatırlamasa bile yemin ettiğini bozsun, hatırlamasa bile kişi ne olur ne olmaz böyle. 10 tane ayırsın böyle parayı. Fitre parasını. Hatta mesela daha az olabilir mi? Çünkü buğdaydan mesela verir. Arpa, buğday, üzüm, hurma olabilir böyle. İyi değilse durumda, el aşağısı mesela buğdana verebilir böyle, az da verebilir böyle. 10 fakire buldum verir. Böyle. Ama fakir olması şart bu karşımıza böyle. Mesela kişiye yemin etmiş, 10 kişi doyuracağım diye böyle, konu kuşu çağırıyor. Hakkını çağırıyor, ziyaret çekiyor, ondan sabah akşam olmaz tabii. İşlerinde zenginler var. İslam'a malik, bu geçeriz mutlaka böyle. Mutlaka fakir olmasa şart, aç kalmasa şart. Yani İslam bunları tam böyle hepsi yerine getirir, hepsi böyle. Şimdi iki şey var İslam'da muhteremler. Tekbir-i seyyiat, terhü derece diye böylece. Tekbir-i seyyiat, seyyi kötülükler, günahlar, haramlar, şunlar, bunlar hepsini kapsıyor bunların böyle. Söz olsun, fiil olsun böyle, parası olsun böyle. Bunlara kefaret böyle. Yeminde bir şey daha kaldı muhteremler. Hemen lem yecid, fesemse eyyami. Hemen lem yecid. Bir insan çok fakir. Yoksul. Kendi karnını doyuramıyor böyle. Ne köy azadabilir, ne giydirebilir, ne fitre, fide verebilir bu dönemde. Hesab-ı Eyyam'ın, Hesiyam'ı, Hesiyam-ı Eyyam, 3 gün oturacak bu sefer, 3 gün böyle. 3 gün oturacak böyle, Hanefi'de peşi peşine. Şafi'de arada bir olabilir. Bugün tabii 3 gün sonra tabii fark etmez, 3 gün tuttu gerekiyor. Demek ki köle azadı. Buna yetmiyor hali. On fakiri giydirir böyle. Orta halde giydikleri orta halde böyle. Giydirir. Hatta kendisinin giyilmiş şeyini de verebilir muhtemelen böyle. Buna bir şart koşuyor bu kadar. Yani 150'den fazlası sağlam olacak bunun böyle. Mesela aynısının yenisi diyelim ki mesela 1 sene dayanıyorsa bu en az 7 sene dayanması gerekiyor kullanmışım muhtemelen böyle. Yırtlanmış payı yaradan az olacak muhtemelen böyle. Kendisi mesela giydi şalvarı, ete artık başörtüsü ne varsa böyle şeyinden böyle dış giysi içti böyle bunların böyle. Onları yıkar temizce, onu da verilir böylece. Ama çok yıpranmış, yani yaranı çok yıpranmışsa olmaz muhtemelen böyle. Olmaz o böyle. Yani İslam iki tarafa da adil olmak değil mi? İki tarafa böyle. Verene de Allah'a da adil olmak İslam böyle. Şimdi tekbir-i seyyah dini muhteremler. Şimdi kişinin günahları çok baktığımdır. Rabbimiz Gaffar-ı Zunub, Erhamir Rahimin, Rabbimin affı mağfireti, rahmeti gazabından fazla muhteremdir. Rabbim kulunu seviyor ama kul pek beceremiyor. Değerine ne veriyor muhteremdir? Başına musibet vermedim ben. Baş ağrısı verir, diş ağrısı verir, hastalık verir. Yok işte yakında bir hastalık olur, şu olur, bu olur, dertler, mertler, elemle, kederle, yokluktan, kıtlıktan olabilir. Ne bunda muhtemelen? Sabrederse günah kefaret bunda muhtemelen. Yani bir insanın bir yeri dişi ağrısa gece, bir grip olsa, aksırıyor, öksürüyor, burnu akıyor. Ateşlik oluyor mesela böylece. Ya bu nereden gele başıma? Olmadı mı? Şikayet yok mu tabii böyle? Şikayet etmek kişi buna sabredersin oluyor ben böyle. Gün olarak kebap duran. On dökülüyor böyle. Patır bu dökülüyor böyle. Yani tevbe etse belki o kadar beceremez tevbeyi. Esnafıdır ama tevbe gönlünden geliyor tabii böyle. Yalvaracak Mevla'ya böyle. Af dileyecek. Yok tabii böyle. Peki ama peygamberin başına geliyor. Yine başına geliyor musibetler. Bu ne muhteremler? Bu neden geliyor? Tevbi derecat diyor. Tevbi derecat. Onların günahı yok ama derece artıyor. Eşedü bela el-enbiya var. Sümlemsel felemsel bak. Eşedül bela bak. En şiddetli bela, musibet, felaket. Peygamber başına peygamber başına geliyor. Düşmandan saldırma, şunları, bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen yetim doğdu mu? Yetim geliyor böyle. Yoklukla geçti, boynu bükük geçti başında. Peygamberi geldi ama düşmanlar muhtemelen. Özellikle Ebu Leheb gibi kafirler muhtemelen. Böyle saldırıyorlar muhtemelen böyle. Hakaretler, şunlar, bunlar. Taş atma arkasından böyle. Taif'e gitti, bir ay kaldı orada. Taş tuttu. Davalı Zeyd vardı yanın başında. Bu ne geçiyor Peygamber muhtemelen. Neden atıyorsa ne geçiyor böyle. Yani düşünüyorum da mesela taş atılsa insan bir sakınıyor böyle. Yani gayri ihtiyar değil mi böyle? Sakın böyle. Ne yapıyor Hazret? Allah'ın sana muhtemelen. Durum böyle sakın böyle. Diye gitmesi. Ama ayaklarına gitti Peygamber tabi. Ayaklarına gitti yine bu şekilde. Uhud'da dişini kırılan muhtemelen böyle mesela. O zırhı. Halkın sırrı, halkının battığı böylece. Çıkaramadılar. Yok pense o zaman pense. Hazreti Ebu Ubeyde Hazretleri muhtemelen. Dişleri sağ, ön diş sağım böyle. Tuttu böyle. Böyle çekti. O çekti ki böyle. O zırhın halkalarını çıkardı ama dişi çıktı kendisine muhtemelen. Ebu Ubeyde Hazretleri. Aşırı 25'lerden. Bu da dedi muhtemelen. Terfi derecat. Terfi etmek. Yücelmek. Rifattan yükselten gerek muhtemelen. Ne de terfi etti falan memur. Üst derece çıktı muhtemelen böyle. Güzel. Çünkü öyle makam var ki cennette, öyle nimet var ki cennette, oraya peygamber yok demek ki gene yetmiyor bak o makama ama. Yani giriyor. O derece makamı çıkamıyor. Ne vereyim Meryem ona muhtemelen? Musibet edeyim muhtemelen. Yunus Aleyhisselam mesela balın karnında kaldı muhtemelen. Balın karnında. O sıkı yerde muhtemelen. Onun içinde kaldı cezalara bu şekilde böyle. Eyüp Aleyhisselam 7 sene hasta yattı muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam şeydi, Yusuf'unu kaybetti 40 sene. Haset, gözleri artık görmedi ağlamaktan. İran ateşe atılıyor. Sürüşüplak, iki boynuna bağlı iple, iki ayakları bağlı muhtemelen. Macunata, ateşe atılıyor böyle. Ne bunlar muhtemelenler? Eylül'den başına gelir, onunla yakın olanlar böyle derece derece böyle başına gelir. Onun da tevhid derecat muhtemelenler. Demek ki bir insanın başına böyle bir şey geldi, olumsuz, nefsine hoşlanmıyor. Ama çürü hastalığında gece yarısı. Eyvah, şimdi zamanı mı? Tamam böyle. Demek ki bir şey geldi başına. Eğer sabredebilsek o anda, ki bu boşuna gelmiyor muhtemelen böyle. Mevlam bizi görüyor, biliyor. Böyle. Yani bir mikrop, bir virüs, başıboş değil. Vallahi billahi değil mi? Öyle muhtemelen. Değil muhtemelen böyle. Ya. Benim Allah'ımın guyup. Gayb-i şuhudu bilen Mevlam. Onu yaratan Mevlam muhtemelen böyle. Yani bir zerre başıboş değil. Allah'ın gözlemine tehdit tasarrufunda muhtemelen böyle. Allah izin verirse gelebilir muhtemelen böyle. İzin versin bana gelebilir. O için başına gelin ne yapma gerekiyor? Evet, Rabbim beni görüyor, biliyor. Bunu bana Rabbim göndermiş. Bu imtihandayım bu şekilde diye. İnsaf ederse ne bundan muhteremler? Günahlar varsa günahlar kefaret. Günahı yok böyle. Tevhid derece muhterem. Rabbim bize bunu erirsin inşallah. Lehter-i Fatiha.